पंचदशी के द्वैत विवेक प्रकरण का 52 श्लोक, 52 है ना। जीवन मुक्ति रियम मा भूत जन्मा भावे त्वहं कृति तरहि जन्मा पितेष्वेव स्वर्ग मात्रात् कृति भवान। जीवन मुक्तिर्यम् मा भूत् जन्मा भावे त्वहं कृति तरहि जन्मा पितेष्वेव स्वर्ग मात्रात् कृति भवान। जीवन मुक्तिरियम मा भूत, इसके पहले का ग्रंथ है ननु जन्मादि संसाराद उद्विग्नस्य आत्यंतिक पुरुषार्थ रूपया विदे मुक्ति बुधे मुक्ति अलम की मनया आपातिकया जीवन मुक्त्यादि संकते। किसी ने कहा कि भाई जन्म मरण और दोनों के बीच में जो जरा व्याधि उपाधि जन्य जो दुख, बड़ी समस्या है, थोड़ी बहुत नहीं, पर समस्याओं को सहते सहते आपको आदत पड़ गई है और समस्याओं में शोभन बुद्धि हो गई, यही बात है, समझे कि नहीं। जैसे कोई शराब पीता है तो शराब पहले पहले कड़वा लगता है, तीखा लगता है, छाती जलती है, जीभ भी मचलता है, पर आहिस्ते आहिस्ते मिठास, स्वाद, फिर आनंद, पहले मोद, प्रमोद, आमोद, फिर आसक्ति, अभिस्वंग, सब हो जाता है, होता है धीरे धीरे धीरे धीरे होता है। अब दूसरे को सिगरेट का धुआं बहुत कड़वी कड़वी बदबू मारती, प्रारंभ में जो पीता है उसे भी सिगरेट की धुआं कड़वी कड़वी लगती है, अच्छा नहीं लगता, पर आहिस्ते आहिस्ते इतना स्वाद विकसित कर लिया जब आदत पड़ जाती, बिना पी रहा नहीं जाता, होता है कि नहीं। ऐसे यहां बोल रहे हैं कि भाई जन्म से लेके मौत के बीच इतनी दुख, इतनी समस्या, इतना प्रपंच है, इन समस्याओं में ही आपने इतना बढ़िया शोभनाध्यास कर लिया। शोभनाध्यास बोलते हैं कि दुख में सुख बुद्धि कर ली, दुखात्मक है ये सब प्रपंच है, झंझावात है, पर शोभन बुद्धि हो गई। अब बताओ मुख का जो लार है उसमें बदबू है कि नहीं? हाँ, परंतु साहित्यकारों ने शोभनाध्यास कर लिया, अधरामृतम किया कि नहीं? अधरामृत है वो मृत, अमृतामृत थोड़े, ऐसे ही जैसे अधरामृत में शोभनाध्यास हो गई ना, ऐसे संसार के समस्याओं में इतना बढ़िया शोभनाध्यास कर लिया आपने कि कोई बोले सब छोड़ो, भक्ति करो, भजन करो, प्रेम पुरियाओ, सत्संग सुनो, तो क्या बोलते महाराज टाइम नहीं, अभी संसार को जरा देखने दो, स्वाद लेने दो, बोलते कि नहीं। तो जन्म से लेके जरा पर्यंत बहुत सारे दुख हैं, तो उन दुख से उद्विग्न, उद्विग्न मतलब कि विक्षिप्त, बोलते ना बड़ा उद्विग्न हो गया, विक्षिप्त हो गया, उद्विग्नस्य आत्यंतिक पुरुषार्थ रूपया विदेह मुक्ति बलम। इस संसार के दुख से उद्विग्न होकर जो आत्यंतिक पुरुषार्थ, पुरुषार्थ है धर्म अर्थ काम, और मोक्ष क्या है? परम पुरुषार्थ है। धर्म अर्थ काम तो है पुरुषार्थ, मोक्ष है परम पुरुषार्थ। तो कहते आत्यंतिक पुरुषार्थ रूप जो विदेह मुक्ति है वही अलम मलब पर्याप्त, बहुत बढ़िया है विदेह मुक्ति। विदेह मुक्ति मतलब शरीर छूटने के बाद जो मोक्ष होता है। किम अनया आपातिकया जीवन मुक्तिया, ये जो है ना जीवन मुक्ति से क्या लेना देना, जीवन मुक्ति तो बहुत कठिन चीज है। इसे जीवन मुक्ति को हटाओ, मतलब जीवन मुक्ति के लिए राग द्वेष से ऊपर उठना पड़ेगा, द्वैत प्रपंच से अपने को ऊपर उठाना पड़ेगा। ये बड़ा कठिन काम है। ये कठिन काम इसलिए जीवन मुक्ति को हटाओ, ऐसा पूर्व पक्ष ने कहा। तब कह रहे कि भाई आप कठिनाई के भय से, परेशानी के भय से जीवन मुक्ति को हटा रहे, कि जीवन मुक्ति कोई काम नहीं, कोई जरूरत नहीं, हटाओ इसको। विदेह मुक्ति ही पर्याप्त है, अपने लिए बढ़िया है। तो उसको उसकी भाषा में उत्तर देना, इसको बोलते हैं प्रतिवादी मुद्रिया। संस्कृत में क्या नाम? प्रतिवादी मुद्रिया। उसको उसकी भाषा में उत्तर देने का बोलते ना, ईंट का जवाब पत्थर, इसी का नाम है संस्कृत में प्रतिवादी मुद्रिया। एक बार समझ लेंगे तो आगे साफ हो जाएगा रास्ता। अब उसने क्या कहा कि भाई राग द्वेष ऊपर उठना पड़ेगा, विमान से ऊपर उठना पड़ेगा, द्वैत प्रपंच को छोड़ना पड़ेगा, बड़ा कठिन काम है। इसलिए छोड़ो, हटाओ जीवन मुक्ति, अपना विदेह मुक्ति बढ़िया। मर गए बस मुक्त हो गए, सीधी बात, मर गए मुक्त हो गए। तो शांति कहता है कि जीवन मुक्ति यम आभूत, जब जन्म जीवन मुक्ति को नहीं मानते हो, को जन्मा भाव में ही मैं कृतार्थ हो गया, तब कहते हैं कि जन्मा पी त्यस्तव। तो स्वर्ग को भी हटाओ भाई, स्वर्ग में भी कितनी समस्या है, स्वर्ग को क्यों मानना? तरी जन्मापिति अस्तव, तुम्हारा जन्म भी होगा, क्योंकि स्वर्ग मात्रात् कृति भवान। तो स्वर्ग मात्र से कृतार्थ हो जाओगे, तो विदेह मुक्ति भी हटाओ। उसी की भाषा बोल रहे, देखो टीका में साफ कर दिया, पहले टीका लगा लो। आई क भोग निवृत्ति भयात जीवन मुक्ति त्यागे, आईक मल्लक इस लोक का, आईक मल्लक इस लोक के भोग निवृत्ति के भय से भाई जीवन मुक्ति को उपलब्ध होना है कि संसार के भोगों को छोड़ना पड़ेगा। भोग मतलब सुख दुख, अन्यतर साक्षात्कारो भोग। तो इस लोक का जो सुखात्मक दुखात्मक जो अनुभूतियां हैं, अब देखो बाजार घूमने से एक को बड़ा सुख हो रहा होता नहीं लोगों को, पर दूसरे को बेकार लगता है, क्या समय की बर्बादी, बाजार से कुछ काम नहीं, लेना नहीं देना नहीं, क्या जो है ना धूल धक्कड़ भी भड़ा काम में जाना, दो सोच होता है ना। अंतर्मुखी जो अंतर जगत के यात्रा में प्रवेश कर चुका है, अब उसके लिए बिना काम का बाजार में जाना, घूमना मेला में, बड़ा जो है ना दुख मालूम पड़ता है, और बहिर्मुखों को बड़ा अच्छा लगता है। वो कमरे में जब बैठेगा ना तो कोई ना कोई साउंड चला कर रखेगा, कोई ना कोई टेप रेडियो बजता रहेगा। एक महात्मा थे कैलाश में, नाम था महेंद्रान जी, अच्छी कथाकार हो गए। तो मैं उनसे पूछा, भाई आप सुनते भी हो कि नहीं? जब देखता हूं तो कमरे में साउंड ही आता रहता। बोले महाराज साउंड आए तो मैं तो मेरा मन ही नहीं लगता है। वो क्या बोलता मतलब नहीं, कोई ना कुछ बजना चाहिए कमरे में। हाँ, बहुत लोगों की आदत होती है कि कोई न कुछ चलना चाहिए, मतलब कि अंतर जगत की यात्रा जिसने प्रारंभ नहीं किया ना, उसे बाहर जगत की ये जो झंझावात है, शोरगुल है, अच्छा लगता है। तो वही बता रहे कि भाई इस जन्म के भोग निवृत्ति के भय से कि ध्यान समाधि लगाएंगे तो सब छूट जाएगा प्रपंच, इसके भय से जीवन मुक्ति को आप त्याग कर रहे हैं। तो आमुष्विक भोग निवृत्ति भयात, स्वर्ग लोक के भोग के निवृत्ति की भय से विदेह मुक्ति भी त्याग दो। इसी का नाम है प्रतिबंधी उत्तर, प्रतिबंधी उत्तर बोलते संस्कृत में। प्रतिबंधी मतलब कि बंदिनम प्रतिबंधी, जो पहले उसने कहा था कि जीवन मुक्ति पाने के लिए संसार के भोगों को छोड़ना पड़ेगा, समझे ना। तो संसार के भोग ऐश्वर्य संसाधन इन सब को छोड़ेंगे है ना, प्रेमपुरी के सत्संग में आएंगे है ना, दो घंटा बैठेंगे तब जाकर के जीवन मुक्ति मिलेगी। अब दो घंटे सोने में बड़ा मजा आता है, इन्हें हटाओ जीवन मुक्ति अपने को नहीं चाहिए, अपने को मरने के बाद मुक्त हो जाएंगे, इसका नाम विदेह मुक्ति। पूर्व पक्ष ने कहा भाई कि हमको जीवन मुक्ति नहीं चाहिए, क्यों, सुबह जल्दी उठो, नहाओ धो, प्रेमपुरी में जाओ, सत्संग सुनो दो घंटे, फिर आओ तो घर में मनन चिंतन करो, ध्यान समाधि लगाओ। तो ऐसा जो इतना परेशानी करना पड़ता ना, इसलिए जीवन मुक्ति मुझे नहीं चाहिए, विदेह मुक्ति ठीक है। तब सिद्धांती उसी की भाषा में उत्तर दिया कि विदेह मुक्ति भी हटाओ, उस पर बहुत परेशानी, क्यों, विदेह मुक्ति पाने के लिए परलोक का सुख छोड़ना पड़ेगा, इस लोक को जो सुख है, इस लोक के सुख कि त्याग के भय से जीवन मुक्ति आपने हटा दिया, नहीं चाहिए अपने को। तो कहते हैं विदेह मुक्ति हटाओ क्योंकि परलोक का सुख छोड़ना पड़ता है, स्वर्ग लोक का सुख है ना, उस लोक के सुख को त्यागेंगे तब जाकर विदेह मुक्ति मिलेगी। तो दोनों का भाव हो जाएगा, इसलिए ऐसा नहीं कर सकते हैं कि इस लोक के सुख त्याग के भय से जीवन मुक्ति है ही नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। स्वर्ग लोक और भी है, स्वर्ग लोक के आगे महल लोक, जनन लोक, तपलोक, सत्यम। विदेह मुक्ति में न कुछ छोड़ना न मिलना है, जहां तक छोड़ना मिलना है उसका नाम संसार, समझे ना। जहां पर कुछ पाना हो और कुछ त्यागना हो उसका नाम संसार। विदेह मुक्ति में न कुछ पाना है न कुछ छोड़ना है, जैसे घटाकाश की छोटी सी उपाधि पतली सी चद्दर टूट गई तो महाकाश हो गया। अब जो महाकाश हो गया तो उसने को छोड़ा न मिला, महाकाश तो पहले भी था, पर जो थोड़ी सी उपाधि थी ना, एक बटे एक जो लंबा चौड़ा पतली सी जो उपाधि चद्दर थी घड़े की, उस चद्दर के टूटने फूटते ही तुरंत महाकाश रूपता को प्राप्त हो गया। ऐसे यहां विदेह मुक्ति है, जीवन मुक्ति में तो उपाधि बनी रहेगी आपकी, पर विदेह मुक्ति का अर्थ शरीर छोड़ने के बाद मुक्त होना। तो जीवन मुक्ति में तो आपका सारा व्यवहार बाधितानुवृत्ति से चलता है, लेसा विद्या के द्वारा चलता है, परंतु विदेह मुक्ति में कुछ भी नहीं होता है, शरीर उपाधि भी नहीं रहेगी आपकी। वही यहां बता रहे हैं, प्रतिबंधी मुद्रिया प्रतिबंधिया परिहरती तरही जन्मापिति अस्ति, वह तुम्हारा जन्म भी होगा, क्यों होगा, स्वर्ग मात्रा कृति भवान, कि स्वर्ग मात से आप कृतार्थ हो रहे हैं। अब देखो इसी का विस्तार आगे कर रहे हैं, जो आपने सुना ना इसी श्लोक का, प्रतिबंधी मोचनम संकते, प्रतिबंधी के उत्तर की यहां पर आशंका करते। छयातिशय दोषेण स्वर्गो हेयो यदा तदा स्वयं दोषतमात्मायम् कामादि किं नहीयते। छयातिशय दोषेण स्वर्गो हेयो यदा तदा स्वयं दोषतमात्मायम् कामादि किं नहीयते। प्रतिबंधी ने जो शंका उठाई थी उसका परिहार, छयातिशय दोषेण स्वर्गो हे यदा तदा। यदि मानो पूर्व पक्षी ऐसा जवाब दे कि भाई देखो स्वर्ग को तो मैं त्याग दूंगा, विदेह मुक्ति को नहीं त्यागूंगा। सिद्धांत ने कहा था ना कि आप इस लोक के ऐश्वर्य भोग वैभव के त्याग के भय से जीवन मुक्ति को नहीं मान रहे हैं, क्योंकि जीवन मुक्ति के आनंद के लिए जिस प्रकार से याज्ञवल्क जी ने सब त्यागा। याज्ञवल्क जी ने कहा मैत्रेयी, अरे अस्मात् स्थानात् प्रविशन् वा अहम् आसम्, अब इस स्थान से परिव्रज्या करना चाहता हूं, क्योंकि जीवन मुक्ति की आनंद को पाना। ज्ञान तो नहीं याज्ञवल्क जी को पूरा, तत्व ज्ञान है, परोक्षानुभूति सब कुछ है। परोक्ष अपरोक्ष ज्ञान होने के बावजूद भी यदि आप कामहत हैं तो पूरा आनंद का अनुभव नहीं उठा पाएंगे। इसलिए आनंद की मीमांसा में तीन विशेषण दिया, श्रोत्रिय आवृजिनम अकामहतम, तीन शब्द है ना। जहां आनंद का मीमांसा मतलब विचार हुआ, इस लोक का सबसे बड़ा आनंद है जो युवा हो, सज्जन हो, विद्वान हो, बलिष्ठ हो, दृढ़िष्ठ हो, मतलब कि दृढ़ इच्छा शक्ति वाला हो, निष्कंटक साम्राज्य हो, इस लोक का सबसे बड़ा आनंद है। इससे सौगुना आनंद एक गंधर्व को है, सब गंधर्वों से अधिक आनंद एक देवलोक के वासी को है। उस देवलोक से कर्मदेव को सौगुना, ऐसे इंद्र को, ब्रह्मा को, बृहस्पति अंतिम, कहते वह सारा आनंद श्रोत्रिय आवृजिन अकामहत। वृजिन बोलते हैं पाप को, पाप व्री हरस्व जी वि हरस्व न वृजिन कार्य पाप, आक लगा तो उल्टा हो गया निष्पाप, जो श्रोत्रिय हो और निष्पाप हो, को जीवन में कलंक न हो, धब्बा न हो, निष्पाप हो, और अकामहत भी होना चाहिए। अकाम मतलब कोई कामना न हो, अब सब कुछ है मन में, कामना है ये काम करना है ना, प्रेमपुरी को 50 माला ऊपर उठाना है तो बढ़िया चीज, पर ये कामना होगी ना तो आनंद नहीं आएगा। तत्व ज्ञान में क्षति नहीं होगी, तत्व ज्ञान तो वैसा का वैसा रहेगा, बंधन भी नहीं होगा, पर जो जीवन मुक्ति का आनंद है ना वह नहीं मिल पाएगा, क्योंकि कामना हो गई कि 50 माला प्रेमपुरी का उठाना है बस। हाँ वो तो हो गई ना, उसमें कोई क्षति नहीं हो गई ना, कुछ नहीं फर्क, मरने पर विदेह मुक्ति तो रजिस्टर्ड है वो ना ही आपका, पर जो आनंद है ना वो नहीं होगा। क्यों? कामना उलझे रहेंगे, भाई ये काम करना, इसी जुगाड़ करो, व्यवस्था करो, ये करो, उसमें तो तकलीफ होती है ना। अरे भाई करेंगे तो कहीं गाड़ी लेके उसके घर जाओ, वहां जाओ, उसको फोन करो, उससे मिलो, ये करो करो, तो आनंद कहां आएगा? उसमें उलझे रहेंगे ना। मुक्ति तो गारंटी नहीं, मुक्ति तो हो ही चुकी है, उससे में कोई शक नहीं। काम कर रहे परंतु आप दुखी तो रहेंगे ना। किसी ने जवाब दिया मीठा, किसी ने कड़वा, किसी ने बोला अभी मेरे पास है नहीं। नहीं, फायदा तो होगा हाँ, परंतु भाई जीवन मुक्ति का रस नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा। ऐसा है ना, आप लोग करके देखो, हमारे गिरीश भाई हैं, कल से ऐसा करना, आके सब झाड़ू बहारू पोछा कुर्सी लगाना ऑफिस का काम, देखना एक महीने करके। ये तो परोपकार है ना, नहीं होता है भाई, कहना आसान है, समझे कि नहीं। अकामहत, अकामहत श्रोत्रिय अव्रीजिन और अकामहत। काम बोलते कामना को, हत मतलब कि बाधित, और ये अकामहत है, कामना से मारा नहीं गया, कामना से बाधित नहीं हुआ। निष्काम परोपकार बहुत कम होता है, समझे कि नहीं। कहीं न कहीं कोई न कोई कामना छुपी होती है, चाहे मान बढ़ाई की हो, चाहे सम्मान की हो, चाहे लोकेशन ना हो, कोई न कोई होती है। हाँ है? नहीं, कामना इसलिए नहीं है क्योंकि कामना शब्द का प्रयोग होता है जिसका संबंध धन से, पुत्र से और मान सम्मान से हो। जीवन मुक्ति में तीनों का संबंध नहीं है, इसलिए इसको कामना नहीं कहेंगे, अकामहत। तो यहां गोलक जी ने कहा, भाई अब जो है जीवन मुक्ति का आनंद लेना, इसलिए यहां से प्रतिज्ञा कर रहा हूं। तो जीवन मुक्ति के आनंद को आप ठुकरा रहे हैं क्योंकि इस लोक का जो ऐश्वर्य है ना, संसाधन सब छोड़ना पड़ेगा। जैसे याज्ञवल्क्य जी सब छोड़ छाड़ करके ऐश्वर्य को, संसाधन को जंगल में जा रहे, क्यों जा रहे? जीवन मुक्ति के आनंद के लिए। ऐसे ही यहां पर सिद्धांति कह रहा कि आप विदेह मुक्ति को भी छोड़ दो, क्योंकि विदेह मुक्ति को पाने के लिए परलोक का ऐश्वर्य ठुकराना पड़ेगा, स्वर्ग का सुख। तब पूर्व पक्ष ने कहा कि देखो भाई, ऐसा है ना, स्वर्ग का सुख तो मैं अपने आप त्याग दूंगा। क्यों? बोला छह अतिशय दोष है, इस लोक का सुख तो छोड़ना बड़ा कठिन है, क्योंकि जंगल में जाएंगे तो भूख सताएगी, प्यास, मच्छर लगेंगे, भय है सिंह का, बाघ का, है ना, तो जंगल में जाके बैठना बड़ा कठिन। इस सुख सुविधा को छोड़ना, अच्छा बंगला, अच्छा कमरा, अच्छा खाना पीना, ये सब छोड़ना कठिन है, है ना। पर स्वर्ग लोक के सुख को छोड़ दूंगा, पूर्व पक्षी बोल रहा। क्यों छोड़ देंगे? तो बोल रहा कि वहां एक दो दोष है, एक तो छह मतलब कि पुण्य छीण होने के बाद आना पड़ेगा, ढकेल देंगे, ये दोष है। अतिशय मतलब वृद्धि, तो वहां पर छयातिशय दोष है, घटना बढ़ना चालू रहता है। भाई आपसे अधिक किसी ने पुण्य किया ना, उसकी कुर्सी आपसे आगे लगेगी, ईर्षा होगी। पहले आप आगे थे, पर मान लो कोई ज्यादा पुण्यात्मा आ गया ना, तो आपकी कुर्सी पीछे, उसकी आगे, तो ईर्षा होगी कि देखो इसने कौन सा पुण्य हमसे अधिक कर डाला, इसको ज्यादा सम्मान है। तो स्वर्ग लोक में ये जो अतिशय और क्षय दो दोष बना रहता है, तो छयातिशय दोष के कारण से उसको तो मैं छोड़ दूंगा स्वर्ग को, इसलिए विदेह मुक्ति बना रहेगा। तब कहते हैं जब तुम स्वर्ग के सुख को छोड़ सकते हो, तो फिर ये काम क्रोध को जो साक्षात दोष रूप है, इनको छोड़ने में क्या क्षति? इसको बोलते हैं प्रतिबंधी उत्तर। जैसे को तैसे का नाम है प्रतिबंधी उत्तर। पूर्व पक्ष ने कहा था स्वर्ग में छह अतिशय दोष है, घटना बढ़ना, इसलिए मैं छोड़ दूंगा स्वर्ग को। तो तो जीवन विदेह मुक्ति मुझे मिल जाएगी। तब सिद्धांती का जवाब आया कि स्वयं दोष रूप है कौन, कामना क्रोध लोभ मोह, इस साक्षात दोष स्वरूप है, इसको त्यागने में आपको क्या दिक्कत है, क्या क्षति है, यह उत्तर दिया। लिखा न स्वयं दोष तमात्मायम कामादि किम नहीं यते, इससे तुम्हारा क्या क्षति होगी, अर्थात कुछ भी नहीं। जीवन मुक्ति कठिन है, बात सही है, मरने के बाद क्या पता कौन सी मुक्ति हुई ना हो, समझे कि नहीं, इसलिए ऐसा बोल रहा पूर्व पक्ष। दोष युक्तत्वेन स्वर्गादे त्याज्यत्वे सकल पुरुषार्थ विघात तत्वेन अतीव दोष रूपस्य कामादे सूतराम त्याज्यत्वम इत्याह तदा इति। दोष युक्त है कौन, स्वर्गादि, स्वर्गादि में दोष है, क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशन्ति, इतना है नहीं, वहां असुरों के आतंक का भय होता है, पतन का भी भय होता है, कई तरह का भय। तो दोष युक्तत्वेन स्वर्गादि त्याज्यत्वे, स्वर्ग त्याज्य है, सकल पुरुषार्थ विघातकत्वेन, सारे पुरुषार्थों का, सारा पुरुषार्थ मतलब कि धर्म अर्थ काम मोक्ष जो पुरुषार्थ है ना, उन सब का विघातक बोलते हैं प्रतिबंधक, नाश करने वाला है, वह कौन है, कामना, दोष रूपस्य कामादे कामना क्रोध लोभ। अब आप मान लो बैठे हैं कि मन में कामना हो गई कि बड़ा सुंदर अंगूर है, आम है, इसको बिना खाए मैं कैसे जाऊं, इतनी सी कामना होगी ना, तो आपकी जीवात्मा अंगूर में अटक जाएगी, आम में। ये दृष्टांत कई बार महाभारत में आता ना, कोई सिद्ध ज्ञानी ने घोषणा कर दी कि शरीर छूटने के बाद फूलों की वर्षा होगी, दीपक प्रज्वलित हो उठेगा, शंख बजेंगे, भेड़नाद होगा, कुछ भी नहीं हुआ। लोगों ने कहा भाई झूठ तो बोलते नहीं, ऐसा कैसे हुआ, तो दूसरे एक महात्मा जी आए, बोले कि बताओ कहां शरीर छूटा, वहां बैठे देखे सामने सुंदर एकदम अंगूर ताजे ताजे, बोले बस इसका जीव उसी में चला गया, मरने के पहले सोचा ये ताजा ताजा अंगूर था, इस अंगूर को मैंने अभी जो है ना चखा नहीं, किसी को प्रसाद में दिया नहीं, दोनों है, चाहे परोपकार हो चाहे स्वार्थ, स्वार्थ हो गया खाना, परोपकार किसी को दिया नहीं, ये पड़ा पड़ा खराब हो जाएगा। तो इस बुद्धि के चिंतन करते ही उसकी पुर्यष्टक कहां चली गई, अंगूर में, बताओ इतनी सी भूल जरा सी। अब महात्मा लिए मसल जी, बोले अभी भी इसको मुक्त कर देता हूं, बस फूलों की वर्षा शुरू हो गई, संकट ध्वनि दीपक प्रज्वलित हो उठा। तो विचार करो जरा सी कामना, वह क्या कामना थी, अंगूर का प्रसाद बांट देना चाहिए था, पड़े पड़े सड़ जाएगा। तो जरा सी कामना आपके विदेह मुक्ति का प्रतिबंधक हो गया ना, छोटी सी कामना प्रतिबंधिका बन गई। ऐसे यहां पर बोल रहे हैं कि स्वयं दोष स्वरूप कामना है, सूतराम त्याज्यत्वम, इसको बिल्कुल ठीक से त्याग देना चाहिए। कामना के रखने में कुछ फायदा नहीं, विचार करो ना, जरा ही फायदा नहीं, एक चवनी फायदा नहीं। स्वभाव है ना भाई, गंदगी तो अपने आप आती है, आप अपने शरीर को कभी गंदा नहीं करना चाहते पर हो जाता है, पर सफाई करना तो आपका कर्तव्य है ना। अब आप बोलो भाई मैं तो गंदा करना नहीं चाहता, पर क्या करे हो जाए तो स्वभाव है। तो आपका कर्तव्य है कि आसुक्ति आमृते नयेत कालम वेदांत चिंतया न दद्यात् मनाक व्योशरम कामादिना। थोड़ा भी अवसर नहीं देना चाहिए कामना को। जागने से सोने तक, जन्म से मृत्यु पर्यंत अपने स्वरूप का चिंतन। ननु वैराग्यादि संपादनेन अत्यंत अनर्थ हेतु हो कामादे त्यक्तत्वात्। त्यक्त त्यक्तत्वात् ऐहिक भोग मात्रोपयोगी कामाद्यभिगमे को दोष इत्याशंक्या। संधि आप लोगों ने पढ़ लिया पक्का, तोड़ लेते हैं। बढ़िया, संधि आ गया। वैराग्यादि संपादन में अत्यंत अनर्थ हेतु हो वैराग्य विवेक के संपादन, मतलब संग्रह, वैराग्य विवेक मोक्षा इन सब के संपादन में अत्यंत अनर्थ का हेतु है कामना, क्रोध, लोभ, मोह। त्यक्तत्वात्, इसलिए त्यक्त होने से ऐहिक भोग मात्र उपयोगी, इस लोक के भोग के उपयोगी कामादि को स्वीकार करने में क्या दोष है, ऐसी कोई आशंका करता है। किसी ने कहा कि भाई वैराग्यादि संपादन कर लेने के बाद अनर्थ का हेतु जो कामना दी है अपने आप त्याग हो जाएगा, तो ऐहिक भोग मात्र का उपयोगी यदि कामना इच्छा को स्वीकार कर लिया तो क्या दोष है। तब कहते बहुत बड़ा दोष है भाई, थोड़ा दोष नहीं बहुत दोष है। तत्त्वं बुद्ध्वापि कामादीन निशेषं न जहासि चेत् यथेष्टाचरणं ते स्यात् कर्म शास्त्रातिलंघिन। तत्त्वं बुद्ध्वापि कामादीन निशेषं न जहासि चेत् यथेष्टाचरणं ते स्यात् कर्म शास्त्रातिलंघिन। बढ़िया लिख दिया। यदि आपने तत्व को जान लिया, तत्व का साक्षात्कार हो गया, फिर भी कामना को, क्रोध को, यहां जानना नहीं साक्षात्कार लेना, जो प्रसंग है ना, प्रसंग को देखकर अर्थ लगाना पड़ता है। तत्वम कार्य साक्षात्कार, अपरोक्षानुभूति। तो यदि आपने अपरोक्षानुभूति कर ली, फिर कामादि निशेषम नंदहासि, यदि कामना को, क्रोध को, लोभ को, मोह को आप ठीक से त्यागना नहीं चाहते, हाँ नहीं चाहते तो यथेष्टा चरणम ते स्यात्, यह आपका मनमानापना हो गया, यथेष्टा चरण हो गया, इससे दोष क्या होगा, या आपने कर्म शास्त्र का अतिक्रमण कर दिया। भाई आपने अपने को तत्वज्ञानी माना कि मैं तत्वज्ञानी हूं, और तत्वज्ञानी के विषय में कहा ना, को विधि को निषेध, निस्त्रे गुण्य पथि विचरताम को विधि को निषेध। तो निस्त्रे गुण्य पथि का अर्थ तत्व साक्षात्कार हो गया, इसके बाद आपने मनमाना व्यवहार शुरू कर दिया। मनमाना, मनमाना मतलब कि संध्या वंदनादि कर्म भी छोड़ा, अभक्ष भक्षण भी शुरू कर दिया। एक जगह पंगत में बैठे थे बहुत बड़े मंडलेश्वर, तो धोखे से लहसुन प्याज, बंबई की बात है, हमने कहा भाई मैं तो खाता नहीं लहसुन प्याज बचपन से। बोले आप कैसे वेदांति हैं, अरे सब खाना दी, सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म में क्या अंतर क्या लहसुन प्याज ब्रह्म से अलग है, दूसरा ब्रह्म तो है ही नहीं। हमने कहा भाई ब्रह्म तो भूसा भी है, भूसा मंगाओ खाएंगे आप क्या। तो देखो ये तर्क नहीं काम चलेगा, सब ब्रह्म, इसीलिए लहसुन प्याज खाओ कुछ भी खाओ ये काम नहीं चलेगा। तो वो ब्रह्म है तो बता भूसा ब्रह्म है कि नहीं, घास ब्रह्म है कि नहीं। इतना क्यों परिश्रम करना पकाना, सीधा कच्चे खा लो, भूसा भी खा लो, घास भी खा लो, जब ब्रह्म हो गया तो ब्रह्म तो दोनों है ना। तो ये तर्क नहीं चलेगा ना भाई, ये जो व्यवस्था है विधि निषेध उसको मानना पड़ेगा। तो ये बोल रहे कि अथेष्टा मतलब मनमाना चरण, यदि आप करेंगे तो कर्म शास्त्र के अतिक्रमण का दोष लगेगा। और आगे और बताएंगे इसी 55 श्लोक में, तत्व अभिमानेन विधि निषेध शास्त्रम अतिक्रम्य। विधि हो गया जो आपका वेद भी थे, प्रातः कालुष्णा संध्या उपासना करना, देवाचंद करना, बड़े बूढ़े का सम्मान करना, विधि हो गया समझे ना, ऐसा विधि है। यज्ञ दान पुण्य करना, पंच मायाग होता ना वो भी विधि है। पंच मायाग मतलब देव याग करते, पितृ याग, ऋषि याग, अतिथि याग, बल्कि वैष्णदेव याग, ये पांच है। आप लोग जो अभी कर रहे हैं ना, इसका नाम क्या है, ऋषि यज्ञ। हाँ ऋषि यज्ञ है, और देव यज्ञ है देवाचन, पितृयज्ञ है पितरों को पिंड दान तर्पण, तीन हो गया। और चौथा भूत यज्ञ, जो आपके चीटी मकड़े कुत्ता बिल्ली गाय खिलाना भूत यज्ञ, और बलिवैश्य बोलते हैं अतिथि इत्यादि कुज्जिमाना। ये जो विधि है इन सब का त्याग करेंगे तो दोष लगेगा। विधि निषेध शास्त्र अतिक्रम्य, कामाद अधीनतया इच्छा के अधीन हो गए तो वर्तमान से तो यथेष्टाचरणम स्यात्, यथेष्टाचरण कहलाएगा। अस्तु को दोष इत्याशंक्य, होवे इसमें क्या दोष है, तब कहते हैं तद अनिष्टत्व प्रतिपादन परम श्रीश्वराचार्य वचनम उदारति। श्रीश्वराचार्य जी के वचन का यहां पर उद्धरण दे रहे हैं अनिष्टत्व। बड़ा सुंदर ये श्लोक है, इस श्लोक कई जगह आता है, उपनिषद में भी उद्धरण दिया टीकाकार ने। बुद्ध्वा द्वैत तत्त्वस्य यथेष्टाचरणम् यदि शूनाम् तत्त्वदिशाम् चैव को भेदो सूचि भक्षणे। बुद्ध्वाद्वैत तत्त्वस्य यथेष्टाचरणम् यदि शूनाम् तत्त्वदिशाम् चैव को भेदो सूचि भक्षणे। बुद्ध्वा अद्वैत तत्त्वस्य, अद्वैत तत्व को आपने जान लिया है ना, फिर मनमानापन आपने किया। कहते हैं एक तत्व ज्ञानी में कुत्ता में क्या अंतर, दोनों में अंतर कुछ नहीं रहा। फिर तत्व ज्ञानी होकर के भी आपने मनमाना चरण शुरू कर दिया, वेद के विधि निषेध को आपने छोड़ दिया, तो आप में कुत्ते में क्या अंतर। जैसे कुत्ता मनमाना करता कभी यहां कभी वहां, ऐसे ही हो जाएगा। फिर तो अद्वैत ज्ञान आपको कुत्ते पशु पशु की तरह जीने को बाध्य कर देगा, तो किसकी श्रद्धा अद्वैत ज्ञान में होगी। यह उत्तर दिया, अद्वैत तत्त्वस्य बुद्ध्वा जानकर मनमाना चरण करेंगे तो सुनाम काटते कुत्ता, और तत्व ज्ञानी में को भेद असूचि भक्षणे, असूचि मतलब पवित्र। जैसे कुत्ता कुछ भी खाता है शुद्धा शुद्धा विवेक नहीं होता ना, वैसे ही यदि आप मनमाना करेंगे तो आप उसमें अंतर नहीं होगा। बुद्धम अद्वैत तत्त्वम अद्वैत स्वरूपम ब्रह्म येन स बुद्धाद्वैत स्वतत्वम तत्वित। जिसने के अद्वैत तत्व को जान लिया है, यहां पर बहुव्रीहि समास कर दिया कि बुद्ध मतलब अद्वैत स्वतत्वम अद्वैत स्वरूपम ब्रह्म येन, जिसने अद्वैत स्वरूप को जान लिया वह क्या कहलाएगा, बुद्धाद्वैत अद्वैत स्वतत्वम तत्वित। अपने स्वरूप को जान लिया। तस्य ऐसे ज्ञानी के लिए यदि यथेष्ठाचरण मतलब मनमानापना हो जाए तरी तो फिर असूची भक्षण में कुछ भी नहीं होगा। असूची मतलब पवित्र, अखाद्य खाद्यन, अखाद्य मतलब जो निषेध शास्त्र में किया है उसका भक्षण करें। तथा सती सूनम तद्विषम चैव न को विशेष सात, कुछ भी विशेष नहीं होगा। तो दोनों में अंतर बिल्कुल नहीं होगा भाई। जिस अंतःकरण में परमात्मा का ज्ञान हुआ भाई, बिना शुद्ध अंतःकरण के उसका ज्ञान होना संभव नहीं। जब उस अंतःकरण में तत्व का बोध हो गया तो मनोनाश हो गया, कामना क्षीण हो गई, यथेष्टाचरण की संभावना ही नहीं। यथेष्टाचरण है तो मतलब कि तत्व ज्ञान नहीं हुआ, क्योंकि तत्व ज्ञान से एक साथ तीनों होते हैं, तत्व ज्ञान मनोनाश वासना क्षय एक साथ होते हैं। और यथेष्टाचरण है तो मतलब कि भी तत्व बोध नहीं हुआ है, ये उत्तर दे रहे हैं। टेस्टिंग है, हाँ, मापदंड है, हाँ, मुख्य कामना है वो तो स्वतः प्रत्यक्ष है ना भाई। जब एक गिलास पानी पीने से कितना दिमाग ठंडा ठंडा लगता है कि नहीं, भूख लगा हो और आपको जरा बढ़िया भोजन मिल जाए तो कितना आनंद आता है। कल्पना करो जब पाव भर भोजन का इतना परिणाम अच्छा है तो तत्व ज्ञान का आनंद कैसा होगा। वो तो आनंद ही आनंद है ना। उस आनंद के सामने संसार के वैश्विक क्षणिक आनंद का महत्व रहता ही नहीं। जैसे देखो मीरा खो गई आनंद में। अब जिसको दुनियादारी के आनंद का रस बना हुआ है, अभी संसार के आनंद के रस को ले रहा है, चाहे जीवा का हो, चाहे मुख का हो, चाहे स्पर्श का हो, चाहे घूमने फिरने का हो, चाहे कोई भी आनंद, तो मतलब कि अभी उस परमानंद में गोता नहीं लगाया, सीधी बात है। इसका मापदंड बताया ना उपनिषद में बार बार, भिदते हृदय ग्रंथि है ना, छिद्यंते सर्व संशया, छियंते चास कर्माणि, तस्मिन दृष्टि परावरे। उस परमात्मा के साक्षात्कार होने पर हृदय ग्रंथियां बिखर जाती है, प्रमात्री प्रमाण प्रमेयगत संशय सब नष्ट हो जाते। प्रमात्री मतलब अंतःकरण में संशय है ना कि मैं जीव हूं, कि ब्रह्म हूं, कि साढ़े तीन हाथ का हूं, कि कौन हूं, सारा संशय मिट जाता। प्रमेय मतलब ब्रह्म, ब्रह्म जो है जड़ है कि चेतन है, नित्य विज्ञान स्वरूप है या कर्ता धरता है, तो प्रमेय का संशय मिट जाएगा। अब प्रमाण मतलब शास्त्र आदि विषय में भी संशय मिट जाएगा, तो तीनों संशय समाप्त हो जाता है। और साथ में छियंते चास कर्माणि का अर्थ है कि जो आपके कर्म है संचित क्रियमाण, सबका भी ध्वंस हो जाता है, ये उसका पहचान है। रहेगा नहीं रहेगा तब विधान सुन नहीं पाएंगे, सुना नहीं पाएंगे, मुश्किल हो जाएगा ना। ये प्रेमपुरी की परंपरा को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है ना, प्रारब्ध होगा तभी तो कोई विधान सुनाएगा आपको, आप सुनेंगे तो जरूरी है, उसको तो मानना पड़ेगा, प्रारब्ध रहेगा। तो तत्व ज्ञान होने के बाद मनवाना पना नहीं होता। एक और एतावता किम अनिष्टम आपादितम इत्याशंक्य शोपहासम उत्तरमाह, इससे क्या सिद्ध हुआ, तब उपहास पूर्वक उत्तर दे रहे हैं। यदि मान लो किसी ने कहा भाई मुझे तो तत्व ज्ञान हो गया, संसार सागर से पार हो गया, अब हमारे लिए क्या विधि क्या निषेध, ऐसा कोई कहे ना तो उसका उपहास करते हैं। बोधात् पुरा मनो दोष मात्रा क्लिश्यंस थाधुना अशेष लोक निंदा च इत्यहोते बोध वैभवम् बोधात् पुरा मनो दोष मात्रा कृष्णस्य थाधुना अशेष लोक निंदा च इत्यहोते बोध वैभवम् उसको उपहास किया कि बोधात् पुरा कार्य तत्व ज्ञान के पहले मनोदोष से मन के दोष होने के कारण कृष्णासी बहुत दुखी थे। ये मन का दोष हो गया, कामना वासना क्रोध। ये कामना तो अच्छी लगती है आपको, बहुत प्यारी लगती, कोई इच्छा हो तो, और जब पूरी न हो तो आग बबूला। देखो पक्की बात है, किसी क्रोध आए ना तो समझना कि मूल में कामना छुपी है, आत्मज्ञानी नहीं। अब परोपकार के लिए क्रोध होगा तो क्रोध से कोई विक्षेप नहीं होगा। एक दिखावटी दिखावटी क्रोध होता है ना, बच्चे के लिए क्रोध, नौकर के लिए क्रोध, हाँ, घर वालों क्रोध, हाँ वो हो गया दिखावटी परोपकार के लिए, तो वहां टेंशन नहीं होता है, उसके लिए किया ना। आपको सूझबूझ है कि क्रोध नहीं करेंगे तो इसका इसकी क्षति होगी, तो उस क्रोध से जो है ना आपके मन में विक्षेप नहीं होगा, आग बबूला नहीं होंगे, मतलब संतुलित आप रहेंगे। और संतुलन खोकर क्रोध हो, समझना कहीं न कहीं कोई न कोई कामना छुपी है। कामना का जब विघात होता तभी क्रोध आता है, नियम है। तो ये बोल रहे कि मन में दोष है, कामना क्रोध है, लोभ है, मोह है, इससे बहुत आप कृष्णासी कार्य से दुखी थे। अब तत्व ज्ञान हो गया तो आपने मनमाना पना शुरू कर दिया, तो लोक में निंदा शुरू हो गई। तो करे आपके ये बोध का बड़ा भारी वैभव है कि ज्ञान के पहले तो आप बड़े दुखी थे, कामना से, क्रोध से, लोभ से, मोह से। अब ज्ञान होने के बाद मनमाना पना शुरू हो गया तो सारे दुनिया के निंदा का पात्र बन गए। ये कैसा आपके बोध का वैभव है, ऐसा उपहास किया यहां। तत्व ज्ञानोदयात प्राक काम क्रोधादि चित्त दोषई तव क्लेशो भूत। तत्व ज्ञान उदय होने के पहले कामना क्रोध लोभ से चित्त दोष से आप बड़े दुखी थे। इदानीम तो इस समय सर्वलोक निंदा अपि सहस्व, सारे लोक की निंदा को सहना पड़ेगा। क्लेश द्विगुण्यमिति भाव, ये क्लेश से तो दुगुना हो गया ना, मनमानापना एक, निंदा दो, दोनों को सहना पड़ेगा। भाई छोटा बच्चा गलती करे लोग क्या बोलते, छोरा है बच्चा है कोई बात नहीं, लोग बोलते ना। और बड़ा करे तो इतना बड़ा आदमी देखो, इतना बड़ा ज्ञानी होता है कि नहीं, इतना बड़ा ज्ञानी और ऐसा बोलता, गुस्सा करता होता है कि नहीं। छोटा मोटा करे तो बोले भाई बच्चा है ज्ञानी चलेगा, पर बड़ा करे तो बोले इतना बड़ा है देखो, क्रोध करता है, इतना डांटता, आप शब्द बोलता है। देख निंदा भी हुई और आपको क्रोध करने से दुख भी हुआ, दोनों तरफ नुकसान हो गया ना, वही बात बदला रहा है। इसलिए तत्व ज्ञान होने के बाद मनमाना पनानी होता, उसका व्यवहार शुद्ध हो जाता है, परिमार्जित हो जाता है, आनंदी आनंद की झरना बहती है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय शिष्यते। ओम शांति शांति शांति।